بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامد ومسليا أما بعد. پیارے بھائیو، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیو، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. اب پچھلے مہینے یا پچھلا سال ختم ہو گیا، اب نئے سال کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں. اب ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو پچھلے سال یا اس سے پہلے گناہ ہو گیا ہے اسے معاف کر دے، اور اب ہمیں اس نئے سال کے ساتھ، اس نئے مہینے کے ساتھ ہماری زندگی کو اللہ رب العالمین اپنے اطاعت میں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے سال کے بنائے ہیں، اس میں سے 4 مہینہ حرمت والا ہے، ذیقعدہ، ذلحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جسے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عظمت حاصل تھی. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس مہینے کی عزت کیا کرتے تھے، اس کے اندر کسی قسم کی لڑائی وغیرہ نہیں کرتے تھے. محرم کے مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ یہ محرم کا روزہ ہے. اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، اور عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو ان یکفر السنۃ الماضیہ یا السنۃ التی قبلہ، کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. عاشورہ کا روزہ کیسے رکھیں؟ یا تو 9-10 کو روزہ رکھیں، یا 10-11 کو روزہ رکھیں، یا 9-10-11. یہ 3 طریقے سے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.